kimi, var mənim qardaşım. Bəli. Ata, ana bir qardaş. Bəli. Bir qardaş kimi. Mənim ona canım yanır. Bəli. Çünki adil qardaş demişkən biz elə bir diyardayıq. Allaha şükür ki, dilimiz var, ağzımız var, yaşayırıq. Tövbə eləmək mümkündür. Bəli. Bəli. Ta canımız, ruhumuz bədənimizdən çıxana qədər. Mən də görürəm ki, qardaşım düz yolda deyil. Aha. Sizi təqlid edir, Hamleti təqlid edir və gedir bu yolu. Görürəm ki, siz bayaqdan sual verirsiniz, sizə sual verir, siz fırladırsınız, cavab verirsiniz. Mən onu görmək istəyirəm ki, mənim qardaşım öz gözləri ilə, öz qulaqları ilə, Allahın izni ilə. Ha, gördü də. Bir üzr istəyirəm, gördü də, buradan çıxan kimi gəlcək sənin yanına. Mənim yanıma lazım. Mən bir söz demirəm. Haqla, mən düzəm. Düzdür, düzdür. O öz tərəzi var. Həvadə, gəlsin də haqla. Kim onu zorla tutub? Mənim, xaç eləm. Buyur da, məqsədi dediklə də. Və o öz gözü ilə, öz tərəzisi ilə, özünü bitsin. Kim düzdür, kim əylə? Əla. Fırlatmamaq şərti ilə. Aha. Ayə, Quranla gedirsiniz siz? Bəli. Quranla cavab verir. Quranla cavab verir. İbadət. Necə Allah mənə öyrədir, elə cavab verir. Öyrədir ki, mənim başqa. Oyna da. İbadət deyil. Sən saxla. Yəni islahatı deyirsiniz. Bəli. Qurbanı, sonra qibləni, zəkatı, bütün ki, nəyi deyirsiniz, hər bir kəlmənin dəlili olmalı. Vozluq yox bu Quranla, kitabda, hansı ki yazılı. Vozluq bizi qəbul eləmir. Necə ki, siz qəbul eləmirsiniz, biz də qəbul eləmirik. Otur evdə, qardaşınla. Yox. Bura bir daha deyəndə, otur evdə, Qurandan qardaşın sənə desin ki, hardan neyi getirib. Yox, məlum, o sizi təqlid. Ya bir daha cavab, bir daha. O sizi təqlid. Qardaş, əvvəla birincisi, o məni təqlid eləsə, deyərəm, meymun olma. Təqlid meymunun işidir. Mən elə bir dənə ətrafımdakinə demirəm ki, mənə təqlid eləsin. Sən onu bilmirsin. O meymun deyil, mənə təqlid eləsin. Mən deyirəm, əyağımı bələ qoy, yenə sən də qoy. Əstəğfurullah. Ya təqlid nə deməkdir? Deyəndə neçə təqlid yamsılamaq deməkdir? Sən mənim boynuma qardaşımın boynuna qoysan, mənə təqlid eləyirsən sən? Müəllim, siz La ilahe illallah. Ki, ərəblərin gün döyməsindən. Gün döyməz kimə desək, hamı bilir ki, gün döyməz hara. Kim deyir, onu kim deyir? Elə istəyir mənim. Siz söyləyirsiniz. Yox, söyür, söyür, deyir ki, gün döyməz nədir? Gün döyməz nədir ki, deyir, otağın gün döyməz yer. Lüboy oğlandan gedək soruşaq, gün döyməz aradı sənə deyəcək. İstər uşaq olsun, istər böyük. Mən də burada bu belə insandan sən bilirsən də? Sən bilirsən onu kimə demir? Bilirsən. Bura bax. Kazım söydü, dedi gəl o ikinci mərtəbəyə səni belə eləyəcəm, elə eləyəcəm. Bu Kazım, sən də ümmətin var da belə. Kazım 4 tane şahid gətirdi, yox. Kim? Kazım. Özü gəldi, o yalan dedi ki, deməmişə, ha? Özü gəldi, dedi ki, Allahdan başlan. Bu ki gəldi ki, gün deyməz. Gün deyməz pis sözdür. Bəli. Ha? Bəli. Pis sözdür. Nə sözdür? Azərbaycan gün deyməz nə sözdür? Bizim, yəni siz deyən kimi, türk dili deyirsinizsə, bizim dilə, aha, dildə pis. Ben uşaq da yoxdur. O qədər gün deyməyən yerlər var. Yazmağı yox. Bura bax. Nə deyir? Deyən də, mən bunu kimə demişəm, nöş demişəm, nədən ötürü demişəm? Demişəmsə də əcəb eləmişim demişəm. Sizin şəxsiniz. Ha, qutardı. Ona görə də. Nə deyir? Mənə təqlid eləməsən. Mən, Allah şükür hiç eləmə. Hadi eləmə də. Mən sən güclə deyirəm ki, ələginə. Sən məqsədin nə idi? Qardaşımın gözünü açdı. Ay, başa düşüldü də. Bir də axırda deyəsən. Bir də, saxla yadında axır. Otur yerə. Yox, sən indi... Quramdan cavab görmə. Görməyəcəksin. Əlbəttə görürsən, görsəydin ələ gəl. Bura bax, görsəydin gedərdin bu yolu. Otur. Otur. Hədi görsəydin. Məqsədi əsas məlum oldu. Bizə onsuz da məlum idi bu, bir adı ki, qeybi bilirdiniz. Simasında təzə kimlər ki gəlir, qoy gözlərini açsınlar. Açsınlar, qoy açsınlar, görsünlər. Fırlatmaq yoxdur. Yoxdur. Biz heç bu söhbəti oturub eləməmişdik, bura bax. Hələ bu, qardaş, hələ bu görüş olmamışdı. Bunu mən və mənimlə olanlar bilirdi ki, bu görüş nə üçündür. Danışılıb da bu haqdada. Bu haqdada deyilib ki, məqsəd... Bir də, qoy, obuslar da desin, sonra sən deyəcək. Buyur qardaşım, adın nədir? Bir ona çıxmaq olur, məllim. Yaşı, la ilahe illallah, qulaq. Dəvət əliyib bura, şunlar mehribançılıqdır. Bədə əvvəl olacaqdı, məqsədi söyləyəm. İndi yazılır da məqsədi. Hamının məqsədi deyilir, yazı. Nə var burada, mən nə söyləyirsiniz? Burada bir yazı, bir şey yoxdur, bu yazı. Siz deyirsiniz, bir dənə sözə qarşı söz deyən ki, o saat təhqir deyirsiniz, elə deyirsiniz, nə deyirsiniz? La ilahe illallah. Heç kim burada heç kimi təhqir eləməyə ixtiyarı yoxdur, eləyə də bilməz. Uşaq da mənim qabılır, uşaq deyil. Uşaq deyil, razborka ne etsin? Mənə müəllim deyir, mən də uşaqdır, nə söyləm onu. Cocuq nədir? Cocuqlar uşaq deməkdir, türk ilində də, türkəm də mən. Vay ilə həllə. Əşik, gəlin siz. Əşik, sən də özündən kiçikə işlət də. Gəlin siz ne etsin, fırladırsınız başqa yerə. Sən fıra deyirsən, deyir cocuq demir sana, nə çəkmişəm onu? Azərbaycan cocuq olur. Deyir müəllim, mən də deyir cocuqlar gedir dərsə. Deyir hop-hop namada da var. Deyir boy-boy cocuqlar gedir dərsə. La ilahə illə. Dost edir, içində saxlayar da. Bu vaxtın uzanması. Tərəxmə, tərəxmə. Buyur, buyur, adım. Mən gəlmişdim burada yalancı rəsullarla. Gördün, tanış oldun. Əhsən, adın nədir? La ilahə illallah, Muhammed Rasulullah, adım Muhammed. Məhəmməd Allahın rəsuludur, kim o danır ki? Məhəmməd Allah, la ilahe illallah, İsa rəsulallah. La ilahe illallah, Musa rəsulallah. La ilahe illallah, İbrahim rəsulallah. La ilahe illallah, Yunus rəsulallah. Mən biz anlıyoruz, bir daha deyən də, la ilahe illallah, görək, adın nədir? Adın nə, adın? Amil. Amil. Gördün, xoşbaxtsan sən. Əla, əla. Ay, sağ ol. İndi gedib Quranı oxuyarsan, orada görərsən, yalancı rəsullar var, yoxsa rəsulları yalancı sayanlar var. Əla. Yox, ikisi yoxdur. Biri var. Biri var. Buyur, Zakir. Mən məqsəd qardaşım dedi, Zavar qardaşım sizlə dinlədi. O suallar çıxır. Ərəb dilini bilməyə, tərcüməsini səhv eləyə, sözün mənası dəyişir. Mən onu aydınlaşdırmaqdan ötərə gəlmişəm ki, görəm, həqiqətən də o ərəb dilini tərcümə edəndə həmin məna verir, yoxsa başqa məna verir. Tərcümə edəndə ona görə bu ərəb dilini bildiyi üçün bu dəvət olur. Məqsəd də odur ki, əgər bu məna başqa verirsə, belə getməkdən sana gedirsə, deməli, avtomatik o yol da düz olur. Sən indi bu danışıqda. Bildim də məqsədin. Danışıqda sən gördün, o gördün, nə dedi mənə? Dedi mənə ki, sən ərəb dilini bilmirsən. Yox, mən özüm üçün nəticə gördüm. Mən dedim. Yox, nəticə. Yox, sən gördün. Mən söhbət tərcümə. Sən gördün. Bilirəm. Tərcümə də dedi ki, bu bizim yaddaşımızdır. Sən get ərəb dilində. Görürsən o düz bilir, get düz bilənin yanına. Bu bizim yaddaşımızdır. Əgər bu çevirmir. Yox, bilirəm, məqsədi dedin. Sənə görkəni də deyirəm. Gördün qardaş ki, ha, bu yaxşı bilir. Bu yaxşı. Buyur get dalıcın kim sənə nə deyir? Yaxşı pis deyil mənim. Tərcümə düzgün olar. Mən nəticəni özüm üçün çıxardıram. Yox. Əgər görüm həqiqətən də siz dediyiniz düzdür. Əgər mənə bura bax. Mənə əvvəldən bura bax. Əvvəldən məqsədi demiş olsaydın əvvəldən. Ha, mən sənə bura bax. Mən sənə bundan da gözəl ərəb dilini biləni bir dənə məsləhət elədim ki, lütfü onun yanına gedin. Yaxşı olar. Görüşməyə yox, sən nəş görüşürsən, ona lazımdır bilmək. Ged apar, qardaşları burada yığ apar, söhbət eləsin. La ilahə illallah. Deməli, burada məqsəd məlumdur. O da deyib məqsədin. Sənin adın nədir qardaşım? Rasim. Rasim, gözəl. Buyur. Ha, sən də kömək eləyirsən. Ki, mənim batil əqidəmsən. Batıl əqədəmi gördün, çıxartdın, ha? Əla, əhsən. Söv, eşitdiniz? Gedin, indi gedin bunların haqq olan əqidələri dalıyacaq. Mən beyəm, bunları zəncirlə tutub saxlamışam. İndi bizim uşaqlarımızın məqsədlər məqsədlər. Ha, da göz. Kim? Qardaşlarım məqsədlər. Yox. Haa, sualı biz qoymuşuq. Biz dəvət olunmuşuq. Bunları, prosta deyilib rəsullar barəsində... Bunu mən getirmişəm. Məqsədim ki, siz rəsullar deyəndə Quran ayəsi ilə əyanı surətdə bu rolu yaşayan insanları sizə göstərim. Həyatları bunların Quran ayəsini yaşayır. Mən bunları mən dəvət eləmişəm. Mənim məqsədim budur. Siz əyanı surətdə bunu görəsiniz. Siz nağıl danışırsınız. Bunlar isə o həyatı yaşayır. Bunlar nağıl danışır. Biz o həyatı yaşayırıq. Mən görəndə də heç rukunu göstərməz namazı. Yaşı. Bu kvayetdi gəli. Bu kvayeti tutub getirmiş məhəssis üstümə ki, bu kvayetdi. Görmüşəm də əlbəttə sən bu kvayetsən. Bunu göstər, onu göstər, onu göstər, bunu göstər. Hələ ərəb dilin bilməyidisə qardaş. Gedin ərəb şünaslar var. Bu kvayet rus dilini qarmışım mən. Hərfi mənadır da. Bu kvayet o adama deyildi mənim ki, hansı ki baxırdı səhv edib, orada bir hərfi kəsibdi. Başımı tut, bu qusuyam. Niye yazmamışsın? Tersin oldu. Bu da hemen hərfləridir. Bu sizlər kəsin. La ilahe illallah. Devamlı cəmlikləyir. Necə yani bu kəsmir? Quranın ayələrindir. Siz bunu belələdir, siz bunu belələdir. Bəli, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Zavr söz istəyib. Buyursun. Ondan sonra isə mən sözümü deyəcəm. Ləkum dinikum vəliyyədin. Buyur. Mehriban davələrimizdə getmək lazımdır. Buyur. Bəhlul, cavab buyur. Sənə oruc barədə maraqlı idi yoxsa yox? Və o birilər. Öz oruc ayında susuz. Mənə əsas zəkat. Zəkat da eləyərik. Hamısını danışaq. Zəkat dediydi, başlıqdır. Buyur, zavr sözü de. Mən sözü düzəymişdim. Niyə sağ olun, mehriban sağlaşmıyor? Mehriban sağlaşır. La ilahe illallah. Buyur, buyur. Həm də Allah üçündür, bir sonsuz sadə şükürlər olsun Allah'a. Mən də yalan söyləmək istəyirəm ki, bəli, Bakirdə, Zakirdə onlar öz aləmlərində və bu burada yığışan yoldaşlarda istəyirəm ki, gözlərin yaxşı açsınlar, yaxşı baxsınlar və yaxşı düşünsünlər. Hər zaman hər dövr olub bu cümlə, yəni söz-söhbətdə haqla batil hər zaman üçləşib. Sonsuz sadə şükürlər olsun Allah. Haq gələndə batili Allah Taala onsuz da aradan götürüb çırpıb divara. Və Zakir də, Bakir də öz aləmlərində, öz düşüncələrində daxildən elə bilirlər ki, yəni mən və yaxud da ki, biz batil dindəyik. Məni və yaxud da ki, Bəhlul Cabiri xilas eləmək nöqtəyə nəzər, o nəzərindən çəkindirməkmi bizi bu, biz qəbul elədiyimiz bu haqq dində. Onlar öz aləmlərində və yaxud da yetişən bu yoldaşlar, içi Samin qarşıq, onlar öz aləmlərində bu cürlə düşünür ki, biz yanı səhv yoldayıq. Amma əslində götürəndə sonsuz sadə şükürlər olsun Allah. Necə ki, İbrahim əleyhissalam Allahın salamı olsun atasına deyir ki, mənə verilən elm sənə verilmir yani ki. O orada heç öz Nuh əleyhissalam 950-li təbrik elədi, heç kim gəlmədi. İndi burada 5-6 saat əyləşmişik, sonsuz sadə şükürlər olsun Allah. 950-li cəmat təbrik edib, hanı qəbul eləyən oldu ki, hər zaman hər dövr oldu. Heç kim deyil, inanan oldu, amma əmin məhul ilə qalır. Çox az bir. Hamı etmənim demişdi ki, heç bir rəhsli həyatında inanan olmayıb. Özü də şahiddir, hamı işdir burada. Yəni, ayəni səhv edilmək küfrə girərsiniz. Hamı etmənim o gün dedi ki, mən yüz böyür, sakin şahid ol. Dedi ki, heç bir rəhsli, sən də şahid ol. Həyatında heç bir şeydə idarə edəməyib. Bir dəqiqə, sən o söz işlətdin. Sonra mən diyaqdım, deyirdim. Amma əmənə, məhul illə qalır. Bunu həyləsindən var idi, onu inananlar var idi. Ona deyə hamı etmənim. Dediniz yoxsa, zavr verin, xərç edirəm. Münaqişə edirəm. Hansı qura mən danışırsın? Bu zavr sözün bir də qoy qutarsın zavr sözünü. Zavr qutarsın sonra da o. Bəli, Allah Taala inşallah bizim bütün əməllərimizi güc eləməsin və sizi də hidayət eləsin inşallah. Haqq yola. Buyur, deyir. Və mən sizə sual verdim biz əyləşəndə orada. Və mənim sualım da yeri gəlsin, cavabsız qaldı. Misal üçün, mən heç ibadət eləmirəm Allah'a və yaxud kimsə. Gəlir sizə sual verir ki, yadınızdadır mənim sizə verdiyim sual ki, mən Allaha tapılmaq istəyirəm və haqq yol tap. İbadət eləmək istəyirəm. Mənə zəhmət olmasa, Qurandan bu haqq yolu, düzgün yolu göstərə bilərsiniz. Yoxsa yox, mən sizə verdim. Amma mənim sualım inəyən kimi cavabsız qaldı. Mən də qabiləməm ki, siz Qur'an'ı tapmışsınız. İddia ediyorsunuz. Heç görünmədi Qur'an'ı tapdığınız. Deməli Qur'an'dan tapmağınız iddiadır, batıl bir iddiadır. Harun tapmışsınız Qur'an'ı? Yok, mən fikrimi tamamlamadım. Nisa suresi 100. ayədə rükü yok idi. Rükü nədə gidiyorsunuz? Fikrimi tamamlamadım. Həm amin deyirsiniz, Qur'an'da yoxdur. İndi oruç tutursunuz, ələsi məni dur getmək istəyir. Bilinir nəyə görə gedir. Getsə bilinəcə məqsəd. Onsa bundan sonra sizə inanan inanmayacaq ki, oruç şəhvətiniz var. Tələsmək yox. Bu yəqin oruçsuz, 4 ildə 4 dəfə oruç tutursunuz. Mən sizə bunu Quranla sübut edim ki, batildir sünnə qədər. Əgər ilahisi mənim qoyacaqsa, qoymayacaqsa deməli məqsəd bilinir. Buyurun. Mən fikrimi çaxsın. Allahın Rəsuluna yani sonsuz sadə şükürlər olsun Allah'a. Ələsgər Allahın məsəli Ali Ələsgər və Ali Ələsgər. O, ona nəzir növbəhi gələcək, elə də olmayacaq. Deyəcək, durub çıxıb gedmək lazımdır, biz də işləyib itaat edib durub çıxıb gedəcəyik. Yox, əyləşmək lazımdır, əyləşəcəyik. O söhbəti, yəni, o mövzunu o bir kənara. Qayıdaq əsas mövzuya. Yəni... Biraz istəyir, də xaric edin. Əmləri, Ələsgər əleyhissalam, və kimsə Allaha təbliğ edib, deyilsə bu ayədə bu cür nədir? Allah Taala sizə o çatmırsa, o açılışdır, o sizə çatmırsa, və yaxud burada əyləşənə çatmırsa o. Ki, filan söhbət bu cür nədir? Allah Taala bu cür, bu açılışdır. Quran deyir, Quran-ı mübin deyir, açıq aydın Quran deyir. Onu Ələsgər əleyhissalam, və yaxud kim neynə? Zahir Quran deyir ki, açıq aydın Quran deyir, açıq aydın Quran deyir. Sözünü üç keçin səni. Açıq aşkar günəndir, sənə açılmır, onu deyir de o. Yox, amin sözü. Özdə burada deyirsən ki, Ələsgər, deyirsən ki, Ələsgər müəllim, deyirsən Ələsgər müəllim, bir dəqiqə. Deyirsən ki, bir dənə deyən, əvvəla, bir dənə deyənim də bazarda döyürük. Mən siz səbəb oldunuz. Mən səbəb olmadım. Siz səbəb olmuşsunuz. Mən o kaseti göndərmişəm, diski göndərmişəm. Mənə cavab versəydiniz, mən heç gəlməzdim. Bir dənə, bir dənə. İndi deyirsən ki, Ələsgər gedir. Ələsgər Quran ayəsinə Allaha tabi olub gedir. Bir halda ki, Allahın hökmlərinə tabi olmursunuz, söz güləşdirirsiniz. Niyə oturmalıdır Ələsgər burada? Səni kimilər, onu kimilər, onu kimilər, göbsə nə qədər adam olur? Mənim Bəhlul səbəbsiz. O qədər adam olur. Mənim Bəhlul dinləyəm. La ilahə illallah. Bəhlul, la ilahə illallah. Bəhlul ibadət ələr də, ibadət ələmir o. Elə geçsin, ibadət ələsin, gəlsin. Göstərsin də, göstərə bilir. Seçib getirmişsən ki, məni burdan şeyləsin, imtihanı eləsin. Öyrədək də sənə. La ilahe illallah. Sən Allah'a ibadet eləyəcək, Əli'yə o ibadet. De Bakir tapıb. Sən də get Bakirlə bir də. Bura bax. Bakirlə bir yerdə getsin. Mən sizə inanıram. Amma subut elədim. Mən getməyin yox. Mənə inananlar, hətta Quranda ayə var ki, bura bax. Quranda ayə var ki, inananlardan tabe olanlarını cinahın altına gətirginə. Tabe olanları. Hələ inananlardan tabe olanlar. Ödəş. İnanırsan görürsən, bayaq əti tapdı. Subut, hər bir subut müəllim. Subut, subut. Siz bayaq dediniz ki, bayaq birinci, ikinci yaxşı başla, birinci səhv gedir. Dedi ki, mən bizimkilər söhüş-söhən deyil. A kvadratı, üstə gəl K, B, üstə gəl B kvadratı bərabərdir. A üstə gəl B-nin kvadratı. Bəhlül dənədən danışarsın birazdan. Ha, beşdə danışmalıyam da, müəllim, müəllim deyirsən. Deyirsən, müəllim, müəllim çağır, mən məqsədimi qoymuşdum, demişdim axı. Yazmışam orada. Müəllim deyirsən sən, müəllim. Mən də səninlə müəllim kimi danışsın. La ilahe illallah. Deyirsən, müəllim. Mən hörmət eləməmişsə onda siz hörmətsizlik eləyəm. Dinə Ələsgər. Yox, hörmətsizlik. La ilahe illallah. Ələsgərdir, bir Ələsgər kimi danışır. Peyğəmbərimiz Quranımız əxlaq öyrədib. Sizi bilmirəm, biz əxlaq öyrənmişik ki, bilirəm. Bilirəm, öyrədib. Biz nə hörmətsiz, mən hörmətsizlik. Bilirəm, öyrədib. Sən 1400 yaşın var. Nə qədər? 1400. Hardan öyrədib sən? Yaxşı, sana bir sual verim. Nənin öyrədib? Deməli, yox, sən burada Allaha şərik qoşursan. Nə oldu? Məhəmməd əleyhissalama gözəl əxlaqı, tərbiyəni Allah öyrətdi. Sənə də peyğəmbəri Məhəmməd. Nəçin İsa əleyhissalam öyrətmədi? Nəçin İsa əleyhissalam öyrətmədi? Yox, mən sual verirəm sənə. Sən bu yığmısan bu cəmaatı 5 kəlmə, 3 kəlmə ərəb dilində öyrənmisən, bu cəmaatın başını yeridirsən. Özünü yeridirsən. Şirk qoşursan Allaha. Mən gəlmişəm. Mən də mehriban danışıram. Mən la ilahə illallah. Mən də mehriban danışıram. Allaha şərik qoşursan Məhəmməd əleyhissalama. Məhəmməd əleyhissalama tərbiyəni, əxlaqı verən Allah idi. Mən də deyirəm hamısına tərbiyəni verən, əxlaqı verən Allahdır. Ələsgər deyir. Ələsgər deyib ki, mən tərbiyə verirəm. Sən deyirsən, Məhəmməd Əleyhissalam tərbiyə verir. Olmaya-olmaya dünyada deyirsən, mənə tərbiyə verir. Zahur dedi ki... Neylə verir sənə tərbiyə? Məhəmməd Əleyhissalam neylə verir sənə? Nəmdə qulaq asın. Yox, qulaq asın, nədir qulaq asın. Əzbərləmirsən bu sözləri, əqədəs. Bura bax, sən hazırlaşmışsan hem buna. Mən də sənə deyirəm, bu da yazılır. Demirsən, Məhəmməd Əleyhissalam öyrədirsən. Qulaq asın da sözlə, necə söhbət eləyirsən? Məhəmməd Əleyhissalam öyrədim buna, necə öyrədim? Qoy danışım da. Hardan öyrədim Məhəmməd Əleyhissalam? Məhəmməd Əleyhissalam öyrədim buna. Danış da deyir. Ayıb süzədir, mənə nə iş olur? Yaxşı, mən mehriban danışaq. Bir dənə bu söz deyim. Məlim deməsin ki, mən elə mehriban danışaq. Tərəfdar ola bilmərsən. Tərəfdar ola bilmərsən. Onun üçün düzdür, görməmişəm sən. Məhəmməd Peyğəmbəri görməmişəm. Harda öyrədib, necə öyrədib də səni? Ay sağ ol. Quranda var ki, "Va inna min şiatihi lə İbrahim." İbrahim Nuh'un tərəfdarlarından idi. Amma İbrahim Şiyəsi də tərəfdarlar, Şiyə də tərəfdarlar. Deməli bir-birini görməmişdi. Necə tərəfdar ola bilər? Ya bir yerdə yaşamışlar? Yox. Aralarında neçə əsr var idi? O nə mənada deyir şərəflər? Yox, bura bax. İbrahim peyğəmbər Nuh'u görməyib amma onun tərəfdarıdır. Biz də nə mənada? Nə mənada? Çox mənada. İbrahim əleyhissalam bir və məkan lazım olsa açıqlama verir. Yox, deyir və məkanə minəl müşrikin. Olmadı müşriklərdən. İbrahim əleyhissalam müşriklərdən olmadı. Mən də müşriklərdən deyiləm. Sən isə deyirsən ki, va burada cemaatın yanında desən ki, Məhəmməd əleyhissalam öyrədir. Mən deyirəm ki, Allah öyrədir. Zavru bəyə mən öyrətdim, Hamlet öyrətdi. Kim öyrətdi səni? Burada ayıdır ki, Məhəmməd səsə öyrədi. Ha? Sual verdin də buna ibadəti. Bəyəm, Hamlet dedi sənə ibadəti. Hamlet sənə nə dedi? De Quran. Ya. Kimsə mən sən Quranla göstərdin mənə, həcdə? Mənə göstərdi Allah. Sən yaxşı tapmışsan. Sən göstərdin mənə. Amin sən göstər Quranda. Harda amin deyir? Qulu Allah sözü. La ilahe illallah. Rukiyə gedəndə necə? Mən mənə göstər. Bir aldı. İbadəti tapdın. Mənim Quranda sözü belə gedirsən. Allah ibadət eləyirsən. Harda ruku belə olmaz. Kim öyrətsə, Ələsgər öyrətsə sənə. Ələsgər tanıyırdı. Yox. Hamlet öyrətdi sənə. Bura bax. Hamlet öyrətdi. Kim öyrətdi? Allah dadır. Hər özü bir cür öyrətdi. Gördün? Bu yalan nöş danışır, öyrədib də Allah ona diri. Səndən qorxur beyim yalan danışsın. La ilahe illallah. Allah öyrədib. Kimin vasitəsilə? Səbəb kim olur? Allah öyrədib. Səbəb kim olur? Allah öyrədib. Baş Allah deyir, şeytan deyir. Mən Əskən əleyhissalamı tanımırdım ki, ən birinci yanı Hamlet əleyhissalam gəlib deyib. Mən də sizdən betər idim. Avara, ay qala. Gəlin bir qula, əgər öyrənmək Zaur, bir daha deyəm. Əgər öyrənmək istəyiriksə, Zaur. Ay Zaur, bunlar vasitədir. Qula bax. Ondan yox. Ay Zaur. Zaur. Yox, mən bir söz demirəm. Mən bəhudur. Ay Zaur. Bəli, Allah öyrədib. Hamlet əleyhissalamın vasitəsi ilə öyrədib. Sən bunu demirsən. O da nə vasitə? Yox. Sonra vasitə nədir? Sonra vasitə nə olur? Quran. Mən sonra Hamlet əleyhissalamın dediyinə Allah Teala ağıl verir. Mən onda cahilliyimdən sən nə bilirsən ki, Hamlet əleyhissalam gəlib mənə deyəndə mən dedim, hə, başla. Aha, cibimi açdım, bayaqda dedim, ha, nə danışırsan sən? Nəyin var, Allah? Nə baxsa geçsin, şükür. Allah Teala ağıl verir, şükür olsun. Açdım Qur'anı, onun dediyini gördüm, öylədim. Özdüm, pişdim. Ha, da beləmirik mehriban, şükür Allah. Məndən göstərdi. Mən demirəm ki, belə. Yox, burada indi bəkdən danışırıq, biz dava eləmirik burada. Yox, Allah. Heç kimə dava eləmirik. İndi amma əslində, məsələ, misal olsun, şükürlər olsun Allah sonsuzdur. İndi sakin də əslində, mən öz ürəyimdə nə var idi, hamısını qoydum yani ortalığa. İndi o da deməkdi ki, belədir falan. Nəysə. Namaz qılaq danışaq onu. İslahat olar. Söndürəm var, Buyurun. İndi qardaşlar təklif elədilər. İstəyirsiniz bir sözdən, bir bunlardan. Yəni bunlar ürək sözlərini bunlar da demək istəyir. Sizdən də kim istəsə bayaqdan deyirsiniz ki, vaxt. Neçə dəqiqə vaxt? Reqlament şey dolan ki, nə qədər vaxt verirsiniz danışmağa, təklif eləyirsiniz? Münaqişə yoxsa sözlərin bunlar? Yox, münaqişə də nə ki, deyə bu mübahisəlik də, elmi mübahisə, bəhsə gedirik. Yox, ayə sualları verəcəksiniz, siz danışın ya da bir nəfər danışsın da belə. Amma belə bunlar danışdığından danışmaq istəyirsə, yox, bunlar danışdığından yox. Onda yox, vaxt yoxdur. Bunlar... Vaxtımız yoxdur, vaxt bizdə də kasetdən az qalır. Biz əsas söhbət eləyək, sizinlə danışaq da, hə? Məsələn, namazı qutaraq, başqa bir... Nə fərqi var ki, Allah Rəsulü arasında fərqi yoxdur ki? Sözsüz ki... Yox, yalnız onlar... Ha, mənim yanımda ne olacaq? Siz daha elmi zamansınız. Estağfurullah. Yox, mən ibtidai sinif müəllimiyəm. Onlar akademiklerdi. Mən sizinlə danışaq. Sualınızı verin, yaxşı, sualınızı verin. Yox, biz sizinlə danışmaq istəyirik. Sual deyəndə orada hamı hər bir sual versə, bayaq etmək. Yox, siz deyə sual verin. Onlar sual vermir. Onlar danışmaq istəyir. Əvvəl billahi minə şeytan razım, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rabbil-aləmin. Amin. Deməli, bağışlayın, bu namazda yenə qaldı sual ki, siz hər hərəkəti dəyişəndə Allah oludur deyirsə. Allah o böyükdür. Allah o böyükdür. Allah o böyükdür. Yenə tərcümədə, hərf tərcümədə yoxdur. Eybi yoxdur, sən deyin, sən sözü deyir, o sənin fikrin deyir, bu da bizim biz gedirik. Allah o böyükdür, ya Allahu Akbar, Allah ən böyükdür. Allahu Akbar, biz deyirik, Allah o böyükdür. Bu belə deyirik, indi sən böyük deyirsən, deyir. O sözü yoxdur, amma eybi yoxdur. Eybi yoxdur. O harada yazılır ki, Quranda ki, hər rükudəl qalxanda, duranda yəndə o söz demək lazımdır. Bu hər yerdə yazılmayıb, harada deməyi yazılmayıb, ancaq bir yaxsa nə demək, 17-ci surənin 111-ci ayəsinin axırında. Allah böyük bilin, böyüklüklə. 17-ci surənin 111-ci ayəsini axırını oxudu. Ona istinad, biz istinad edirik ayəyə. Qəbul həm de ki Allah həm də olsun. Yox, axırı da axırı. Özünə övlad götürməmişdi, fəqət bir təkbir, ona təkbir edənə. Həm də böyük öt. Demə birinci orada sizin dediyinizlə, indi razı. Bəli. Birinci orada Fatihə gəldi. İkinci İxlas surəsi gəldi. Üçüncü təkbir gəldi. Düzdür? Siz bəs Fatihədən qabaq təkbir edirsiniz o yerində, o nədir? Yox, orada imamı deyir də, Allaha deyir ki, həmdlə də, ixlasla da, sonra təkbirlə də, əslində Allaha deyir, yad edin də. Ya eyyuhəlləzinə əmənu, əskur Allaha zikrən kəsirə. Nədir? Ay o kəslərə inanırsınız, yad edin Allahı, yad etməklə çoxlu. Biz Allaha yad edirik. İndi sizən əgər mərhələ ilə qurursan, onu tərtiblə qurursan, Peyğəmbərimiz Məhəmməd Aleyhisselam sələ öyrə deyib, şükür Allah, sən o yolla get də. Bunlara isə rəsulları Allahın açdığından belə öyrədib, mən də Allah mənə vəhiyyəliyib, öyrədib, ilham verib, mən də belə öyrənmişəm. Sizə bir söz demirəm ki, siz belə dediniz, siz belə gedin, biz də belə gedin. Yəni, tək ki olsun, bax, tək ki siz deyənlə ibadət əhli olsun. Söyüş söyməsin, ayaq üstündə peşab eləməsin, paxıllıq eləməsin, içki içməsin, yalan danışmasın, oğurluq eləməsin, fırıldaq eləməsin. Olsun, sizi ilə olsun, ancaq düz olsun. İki yüzlü olmasın, yaltaq olmasın. Yəni o bir adil nə? O şey dedi, adil dedi. Fahişə əməllər olmasın. Yəni fahişə nə demək? Pis əməllər. Tək olsun, sizi ilə olsun. Tək olsun eləsin də. Kimisə deyir ki, birəzdək söz deyil, onu yaxşı bilirəm, amma ki tək olsun. Neçə? Necə deyim? Onun kafir olmasını istəmirsiniz. Yox, mən sizi ilə danışanda mən kafir olmağını istəmirəm. Ancaq söz deyəni qəbul eləyirsə, Allah adam olursa, ibadət eləyirsə, qoy olsun da sizin dininiz... Yox, mən kafirliyi mən qəbul eləyirəm. Be, o Allahla inar. Mən ona bir mühakimə eləyirəm, səni mühakimə eləyirəm. Mən bir dedim axı, mənə görə sən, sənə görə mən kafir ola bilərəm. Yəni inanmıyam. Sən mənim dediyimə, mən sənin dediyimə. Adil mənim dediyimə, mən adilin dediyinə. Ancaq biz Allahın qarşısında cavab verəcəyik. Mən demədim sən Allahın yanında kafirsin. Allahın yanında nə bilim mən? Yaxşı. Dedim ki, nə bilmirəm, sən artıqsan nə bilmirəm, mən artıqam, mən adam bilim. Desəm ki, mən artıqam, ahirətin günündə de, sən 58-7-ni oxudum. Elə deyə, ahirətin günündə Allah-u Teala bizimlədir. Allahın dəryahında da yazılır, ey bu. Allah deyəcək ki, sən adam bilirdin ki, sən bulardan artıqsın. Desəm ki, ya, mən əssiqəm, yenə də ahirətin günündə Allah deyəcək, sən adam bilirdin əssiqsən. Fədəş, mənə görə, ona görə deyirəm, de, danışanda da mənim yazılarımı var. O yazılışlara var, ha, orada gedir kasetlər. Mən deyirəm ki, bu subyektiv fikrimdir və bu da hidayət deyil. Sən, mən yalnız mənim dediyim Qurandan ayələr, bu bizim yaddaşımızdır. Ərəbcən, ged oxu. Bunu hiç qəbul eləmirsən, ged ərəbcəsi var oxu. Subyektiv fikri. İndi fikir verdə. Yox, yaxşı. İndi deyirsən, əvədəş. 100% olmalıdır. Əvədəş, mən nə deyirəm? Düzsən, haqsız, qoy o da haqla olsun. Biz batili, qoy bax, Bakiri də, Zakiri də, Bəhlulu da, qoy olsun sözü ilə, haqq olsun. Niyə o bes balaqlarını güdələməyib? Niyə sözü kimi saqqal saxlamır? Və ya təqliddən təqliddən deyir. Niyə sözü ilə getmir? O da saqqal saxlasın, balaqlarını güdələsin, getsin sözü ilə xütbələrə bir yedi batır. Siz əvvəl saqqalla edirsiniz? Mənim saqqalım o boydur. İndi yara düşməsiniz, mən gəndə saxlaram. Bəs o birlər? O birlər özü bilər. Mən verdimmişəm onlara başı o 40, ya saqqalı o 40. Mən heç kimə demirəm, mən Allahın dediyi, Allah bunu deyir, istəyir qəbul eləsən, istəyir eləməsən. Namaz deməli... Namazı qoyduq da, qırağa da, namaz qılmırıq biz. İslahat. Hə, danışdıq da o haqda. Yox, yox, mən bitirəm, az qalır. Siz əgər belə... Çox hazır. Yox, maşallah, yaxşı hazırlaşmısan. Sən özün şey görmüşsən, buradakilər də onu görməzləri. Gör, neçə müddətdir sən hazırlaşırsan, bir onu, şey, o şey, yo, yaxşı şeydir, mənə üçün yaxşı şeydir ki, gör nə qədər marağın var, əhsən, buyur, sualı ver. Sənlə baxacaqsan, qəsədə özü sərfliyə qədər görəcəksin. Buyur, buyur. Səhvimiz onu boynumuz alır. Yo, hamısı görür də, olsa bu sahibi sənə gedir, birbaşa yayım gedir, birbaşa gedir, Justin TV-də yayım. Hamısı görür ki, Ələsgər, bir alı yalçın əsindir, Ələsgər Ələs köhnə repertuarındadır, bu Ələsgər Ələsgər Məlmələs köhnə repertuarındadır, buyur. Yo, biraz dəyişiklik oldu, buranda dediyim şey çıxacaq. Məsələn, su kömək eləmək? Niyə çıxacaq? Səcdə yerim. Səcdəni, çıxmayacaq. Heç çıxatmayacaq. Siz onda acıqa da söhbət var sizcə? La ilahə, acıq eləmir. Yəni, onu çıxatsan nə olacaq, çıxatmasan nə olacaq? Yox, yox, bura bax. Çıxatsan nə olacaq? Allah mənə, bura bax, ahirətin günündə deyəcək ki, aparın atın Ələsgəri cəhənnəmə, ona görə ki, ərəb yazılarında işarə görmüşdü, ox işarəsi, onu qoymuşdu ora. Aparın atın. Yox, sonra Ələsgəri çıxartdı bunu. Hə, əstağfurullah. Mən sizin vədəlisi yaxşı edin, sonra bunu çıxartarak bundan sonra. Yəni, Quranla gedən bir dəfələ gedir. Hə, mən sənin xətri, bura bax, xətri sındırmaz. Cavan oğlansa. Siz ciddi dediniz, yəni o mövzumuz dedir. Ciddi dedin? Bəli, ciddi dediniz. Nə mənada? Mən bəyəm, nə barədə bunlara demiş ki, biz Quranı daha çap eləmirik, neyimizə lazımdır, kompüterdə var da. İndi bu qoyulub da kompüterə. Yox, bu deyil. Bu heç olmasa biraz yaxşıdır bizim üçün yaxşı tərcümə. Şurada. Orada birinin budaq cümləsidir vallahi. Hər yerdə sənin üçün erməni budaq cümləsi olacaq. Deyə ürəyindəki nədir yenə? Erməni nə budaq cümləsi demədə. Deyə erməni budaq cümləsi. Uzaq görəsən. Hə, layla. Özün dedin ha, şahid oldun. Mən sözümü zəngləsin başdan. Canı var da, bəli. Canı olmasın da, canı olmasın. Amma yaxşı məğzi olsun. Buyur. Yaxşı xırdalansın. Buyur. La ilahe illallah. Bismillah demirəm. Mən sofur. Mən sadə demirəm bismillah. Mən nə deyirəm? Deyirəm la ilahe illallah da. Pis söz deyirəm. Təkbir gətirirsən müəllim. Dediniz ki, Quranı deyə təkbir elə. Quranı deyə və qulu dilinə. İnsanlar yaxşı söz deyir. Quranın namaz qılarla bir hər deyin sözünə bənzət deməz namazı. Ən gözəl sözləri deyirik də. La ilahe illallah deyirik. Sonra Allahu ekber deyirik. Allah deyir də sözlərin gözəlini bilmirsiniz. O yerdə demək müəllim. Məsələn, nəyə görə belə Quranda demirsiniz? Ancaq belə yəndə deyirsiniz. İndi niyə? Bizə gəlir ki, bu da deyirik. Hardan gəlir? Quranda var? Yox, gəlir də bizə. Mən də gəlirdi hərdən. Gəlirdi sən də. Şey sənə deyirəm demə. Bura bax. Sənə deyirəm demə. Mənim düz deyirəm. O Quranla gedən adam Quranla. Yox, başqa şeydir. Deyən də yaxşı da. Bu ora keçmir. Bu ora keçmir. Mən demirəm ki, bax sual verirəm sizə. Heç görsən, onlar dedilər, bura bax. Onlar dedilər, İsmət onlar dedilər ona ki, bir ki 17 rükadır. Mən heç demirəm. Adı istəyirsən necə istəyirsən elə deyə. İstəyirsən bir qışda elə yenə ibadat, istəyirsən iki qışda elə. Quranla çıxmaq olmaz. İki çəkdə necəcəm bir. Yox, mən demirəm də siz özünüz bilərsiniz. Məmnunum olasın. Yəni oradan da Quranla gedirik də biz. Sizə yox Qurana tabe edirlər. Göstərin Qurana görüm ki, filan hərəkəti təkbir etmələr. Bura bax sən ona cavab verəydin də. O dedi ki, bax zavur. Dedi ki, gəldim sənin yanına. Mənə nə cavab versən? Mən olmuşam yanınıza. Mən olmamışam. Allah şahiddir. O dedi bə belə cəmaətin yanında. Dedi gəldim yanına, əlində Quranı da tutdu. Dedim ki, Qurandan göstərdim. Ciddi daha mövzusu var idi. Ha qardaş. Cavab verəm də. Siz yaxşı, mən verə bilmərəm. Ola mənə deməyin. Yə bura bax. O dedi. Mən verə bilməmişəm. Yəni də bir daha. Yox, bura. Siz verin indi mənə. Çin Quranla necə gedim? Sənə nə üçsə? Sənə nə üçsə? Bura bax. Mən siz getmirsən. Sənə nə üçsə? Cavab ver. Yox, uzağa söhbət yox. Deyirsən sözünü dalını qoyasa. Bax bu zavur. Qardaş, Qurandan tapdın yolu. Bəli. Quranı da Quran. Sənə kim qura? Necə yoxdur, yox tapıb yolunu. Sizə deməli sizə tapıb, Quranda yox. Yox, məndə? Sizdə. Siz deyirsiniz ki, bağlamı. Sən məndə tapmısan. Siz deyirsiniz ki, filan sözü filan yeri deyin. O da baxıb da Qurana. Deyiblər ona. Deyiblər. Deyiblər Qurana. Amin deyəndə necə başa düşəcək? O başa düşür ona deyirlər ki, amin bu deməkdir ki, təsdiq. O da görür ki, həyatda təsdiq. Amin qəbul et deməkdir. O da qəbul et deyir. O da başa düşür. Onu da sonra deyir ki, əli bağlı qul kimi, deyir ha da qul əli bağlı olar da. O qaytmır məsələn. Əşi kinodan gətirək. Bəzi o sürünməyə söhbətində bir dənə fikirləşirsiz. Görünə baş verir. Sürünməyi də deyiblər də ona. Deyiblər ki, burada üç cürə haldır. Biz də burada oxşayırıq. Əgər birdən mənim dilim olmasa belə, danışmasam belə, bədənim Allaha deyir ki, şükür sənə ay Allah, məni sürünənlərdən eləməmsən, bətin üstündə gezənlə eləməmsən, iki ayağı üstündə deyənəndə deyirik, iki ayaqlılardan eləməmsən, əgiləndə deyirik, əgiləndə deyirik. Siz deyər, riyazat sizin dəqiq olması. Əgər dəqiq səcdə eləmək heyvan oxusda, heyvan alnının yerə qoyub səcdə eləyirəm ki, elə bilə ayaqlar, dörd tane ayağı yerə. Bax, Quranda ayə var. Allah deyir ki, onlar da Allahı yad edirlər. Siz onu ansaq, anlamazsınız. Quranda ayə var. Sən onu anlamazsan, sən ayə yoxdurursan. Quşlar var, heyvanlar var, onlar da ibadətləndə qafıdır. Sən onu anlamazsan, gel Quranı oxu. Yaxşı. Deməli, sizin Fatihəni tərcüməyinizi danışmaq istəyirəm. Danış. Ondan qabaqda Əuzu billəhi minə şeytan razım deyir ya. Əuzu billəh sözündə məlim. Bəli. Müraciət etmişdən deyirsiniz rəcimə, düzdür? Bəli. Müraciət. Rəcim sözü müraciət etmiş sözdür bəyəm. Biz onu müraciət etmiş yazmışıq, ona görə ki, İblis Allaha müraciət etdi, biz oradan getirmişik. Rəcim sən getirginə daşqalaq olunmuş. Aha, hansı düzdür? Mənim üçün müraciət etmiş. Sizin öz tərcümənizə qayıdıram. Quranda ayə var ki, qala əraqibun əntə an əlihəti yə İbrahim ləin ləm təntəhi lə ərcümənnəkə vəhcurni məliyyə. Öz tərcüməniz. Aha. Atası dedi sənə, sən mənim ilahlarımdan üz mü çevirirsən, ey İbrahim? Əgər buna son qoymasan, səni mütləq daşqalaq edəcəyəm. Sən o geri qeyd eləyirdin, sən cildə o tərcümə olunub. Sonra değişilib, mütləq değişilib. 2020-ci ildə nətər olacaq inşallah? Aa, ölməsəm, saxlasam, Allah qılsın inşallah, Allah istəyən kimi. Ulan, bu dindir, deməliyim. Valla, bu oyuncaq sıxırıyor. Belə din olar. Sənin dinindir be ya. Valla, belə din. Sənin dinindir be ya. Sənin dinin olsa deyəsən, bu Allahın dinidir. 2-ci ildə tərcüməniz istəyir, siz yaxşı görürsünüz. Bax, elektron tərcüməniz də. Bax. Müraciət yazmışsınız. Değişib də. Değişib. Gələn dəfə nə dəyişsə? Rəzim sözü birdən açılsa dəyişsin inşallah. Açılsa nə bilim nə gəlir. Mən ərəb dili birdən nə açdım? Axı nə danışdı? Ərəb Azərbaycan dilində daş dizələşib falan şey deməkdir. Kəsək falan şey deməkdir. Yaxşı da. 10 ildən sonra kəsək dəyişib. Hələ yaxşı da ərəb dilini saxla deyə onlara öyrədərsən. Sizin danışdığınız. Sən sual verə keçdi. Ay qardaş, əyb yoxdur. Heç Ada gerek ağıl olsun ki sıksın da. Sen keç taşın da. Yok siz diye sen de takdir edelim. Yok. Kur'an ağıl sahibi için de. Bizde ağıl yok diyor ona göre sığmır da. Senin ağılın var sen görsen sen sığır ki bu belede öl belede. Siz maşallah ağıllılarsa bizde ağıl yok. Sonra bunu demi bunu kabul etmek istedin. Sonra diz içi ağız billah. Diz içi təzmirsiz yazış belə. Güvənir Allah ilə. Allah ilə. Bəli. Deyirsən Allah ilə sığınan yox olan, hə, yox Allah sığınan. Müraciət etmiş şeytan. Demədən Allah sığınan Allah ilə deyirsiniz. Bəli. Biz B hərfinə görə, hə? Bəli. Bilirsən niyə? Bilirsən niyə? Niyə görə? Bir dənə də vardı, vaxtı ki, mənim yanımda 8 il bir yerdə olmuşdu, ibadət eləmişdi, o da İslam Universitetini qutardı, neynədi, o yan bu yan axund oldu. O da deyir, buna bax ha, o vaxtı biz deyirdik ki, sığınırıq deyirdik de, Allah ilə, sonra güvənirik deyirdik. Ha, necə bu Allah iləli? Dedim, yaxşı, dünyada düşmən ilə mübarizəyə neylə gedirsən? Silah ilə. Mənim də düşmənim Allah deyir, şeytandır. Mən də o düşmənin üzərinə güvənirəm Allaha, Allah ilə gedirəm də. Allahdan başqa kim mənə qüvvə verə bilər qalib gəlməyə? Sizə Məhəmməd əleyhissalam qüvvə verəcək. Sözü satıram. Sizə Məhəmməd əleyhissalam qüvvə verəcək. Məhəmməd əleyhissalam əxlaq öyrətəcək, tərbiyə edəcək. Mənə yox. Mənə Allah. Kim inanır buna inansın, inanmıramız. Şükür Allah'a. Deyərsiz indi birdən ki, ha, bura bax. Deyərsiz indi birdən ki, ha, biz Allah Resulü filan kez, filan şey eləyə bilər. Hələ biz eləyir. 48-ci surənin 1-ci, 2-ci ayəsinə görə ki, bu fəthi, bu qələbəni sənə ona görə verilir ki, sənin keçmiş və gələcək günahlarını bağışlayaq. Deməli, mənim keçmişdə günahlarım olub. Gələcəkdə də günahlarım ola bilər. Bunları bağışlamaq üçün Allah mənə qələbə verir. Bəli. Fəti verir. Bəli, şükür. Çox sağ ol. Mənim deyirsiniz ki, Allah ilə, güvənirik Allah ilə. O da deyir ki, qulaq asın, mən tələsməyin. O demədi ki, yaxşı da yazılır o da. Mənə qulaq asmır ki, ayə yoxdur. Allah deyir ki, onların gözləri var. Hələ bilirsən ki, ya səni görürlər. Onların yox, eyniyə bilmirəm kim oturur, oturmur. Yox. Yəni o ayəni sən yaşayırsan da Allah mənə öyrədir ki, onların gözləri var, hələ bilsən səni görürlər, onların qulaqları var, hələ bilsən səni eşidirlər, onların qəlbləri var, hələ bilsən duyurlar, buyur, sualı o verir. Aha, o mənə aiddir. Ha, ya, əlbəttə ki, sən ki, qulaq asmışsan mənə, sən əzbərə, bərə bax, oturmuşsan, işləmişsən, Allah köməkin olsun, nə yaxşı? Yo, əladır, əla, mənim üçün əladır. Yaxşı, bə hərfən görə ilə deməli, məhsəsində başınızı necə çəkirsiniz? Necə? Başınızı məhsəsində necə çəkirsiniz? Başıma, mən girirəm duşa boyda, çimirəm, çıxıram. Dəstəmaz alanda. Mən dəstəmaz almıram. Ha, mən dəstəmaz almıram. Dəstəmaz niyə lazımdır? Bəs müayidə girirəm, 6-cı girirəm duşovoya. Namaza durduğum zaman var. İslam. Ha, nə deyir o da? Nə deyir? Nə deyir? Nə deyir o da? Nəyinə gedir? Nə deyir? Nə deyir? Necə deyir? Necə deyir? Deyin onu. Deyir ərəbcəndə bunlara. Ya yəhəlləz nəmən? Özə bunu ilə sala. Onlara deyir, mənə yox, onlara deyir. Mən bilirəm, onlara deyir. Ey iman gətirənlər, namaz durduğunuz zaman yuyun üzlərinizi və əllərinizi dirsəklərə qədər, yaxud dirsəklərlə bərabər və məs edin başlarınıza və ayaqlarınızı kitabla bərabər. Dəstəmaz namazı duranda deyir eləyin. Bəli, deyir. Ay o kəsləri ki, inanırsınız, onda ki, ayağa qalxırsınız islahata, yuyun. Yuyun. Üzünüzü. Üzlərinizi cəm gedir, bu cür. Üzünüzü. Mən orada cəm gedir, üzlərinizi. İndi olsun da, yaxşı gedir. O da üz. Quran ayələrini dilinizlə şey eləmir, Quran oturur, ayəyə oturursunuz. Hədə otur da ayəyə. Mən üz başa düşürəm, mən bir yüzlüyəm. Sən 200-lüsənsə, sən 200-lüyəm. Mən üz başa düşürəm. Müəllim. Ha bala, sən qrammatik başa düşürsən, sən 200-lüsən. Mən bir dənə mənim qardaş, bir dənə də mən bilirəm də, mənim bir dənə üzüm var, mən özümə aid danışıram. Və deyir üzünüzü, mən tək. Buyurun, buyurun. Sən deyirsən də diz üzləri deyəndə deyir. La ilahe illallah. Muhammed Rasulullah. İsa ibn Rasulullah. Bağışlayın, tora. Ya dolamaqdan keçsəklər. İstəyirəm ki, mehriban olar. Yuyun, olar da mehriban. Mehriban olar, unutmaz. Yuyun, yuyun, estağfurullah, estağfurullah. Yuyun əllərinizi, ya üzünüzü, çünki o vaxtı qamətin qardaşlar, tutdum, orada əllərinizi yoxdur, dedim, onda sən yağınla yuvarsan. Üzünüzü, əllərinizi topuğa qədər. Dirsəyə qədər. Dirsəyə qədər, topuğa qədər. Ne ola bilər, onda səhv yazın. Topuq deyil, təpə deyil. Olsun da olsun da Kəbə topuqdur. Sonra başınıza məhz çəkin. Niyə başınıza dediniz müəllim? Ayrı deyil. Vamsahı bir uysukun, başınız iyiləməsi edin. O da başınız olsun da başınız iyiləməsi edin. Yox, tələsməyin. Başınız harı məhs ne demək? Sürtün deməkdir. Əvud billəh sözü var. Qulaq asla, bir daha deyil. Qulaq da. Olarsa savaşsız yoldaşlar, bax. Əvud billəh nə işləyəm səhəm? Güvənirik Allah ilə bəh sözü var. Əvud billəh, bir sözünə görəm. Ara olsun da başınızla məhs. Allah ilə. Şeytanda mürad etmişdən deyir. Allah ilə. Amma ya bunu ya sən bura bax. Deyən hə bir daha. Deyən hə bir daha. Bura bax. İlişəndə olmuşsa. Ağıllı savadlı bu uşaq oturub özündən yaşlıları dolayır burada. Ha? Bax mən deyirəm başı ilə, ayağı ilə, falan yeri ilə. Bunu ilə sən Allahı tanıyırsan, bunu tutur məndə. Əşi mən deyirəm başınıza məsəkin. Sən bunlara düzünü deyinə. Deyinə bu düzdür? Başınıza yox. Başınızla bəs. Bunu belədir. Bunda nə var? Yox, mən fərq var. Bir də qulaq asma. Yox, bunda nə var? Buna görə, buna görə. Bax, bu boyda insan oturub burada. Mən 58-7 noxtudum. Allah məni döyəcək, söyəcək. Nə var ki, mən bunlara düz öyrətməmişəm. Orada akaysa başınızladır, bu deyib başınıza. Sözümün canı var, sizin tərcüməniz var. Əvvəzə billəh, sığınırıq. Sözümün canı var, bəli. Allah ilə sözü var, olsun da nə olsun. Ora gəldim. Başı bir yax, mən sənə sual verdim ki, burası nə dedim ki, qul huvallahu əhəddir, Allah kişidir, arvaddir, mən de sual verdim. Dedim ki, onu savadsız adam sual verər. Sən de savadsızsan deyirsən, dənəsin. Sizin dilimizdə mənim, kişi siz qadın cinsi. Mənə rus dili deməklə. Rus dilində kişi siz qadın cinsi var, yox, ərəb dilində danışmıyorsan, ərəb dilində, neysin? Əgər qramatikada... Qramatikada danışamışsın, gəl danışa olur, hə. Yox, hə. İkinci sizin də yaxşı. İkincisində dediniz mən... Ha, bizim dildə, bizim dildə. Əgədir. Ben bu kişidir ki, bizim dildə, bizim dildə. Quran beyəm, Quran beyəm. Bu gəlib bu cürə. Biz onun yanında idik. Bizim dildə. Şübhə var idi. Onun yanında idi. O nədir? Yox, şübhə mənasında yox. Yox, yox. Şübhə mənasında yox. Necə yəni? La ilahə. Huva sözü qul huvallahu əhəd deyilə. De o Allah. Əhəddir. Hədə əhəd təkdir. Əhəddir. Tək yox. Birdir. Bir olsun. Ey məna verir müəllim. Buyurun. Məna vermir. Olsun. Sonra. Müəllim deyirsən. Müəllim deyirəm. 15 də təkdir. 3-ə bölünür. 5-ə bölünür, 15-ə bölünür, 1-ə bölünür. O birdir ki, yalnız və yalnız 1-ə bölünür. Allah birdir. Yaxşı, sizdən olsun. Tək indi başqa mənə verir, deyin, buyurun. Qurallar. Əlbəttə ki, tək şəriklədir. Vahiddir, hə, buyurun. Bütün ədədlər birdən yaranıb. Bir yaradandır. Sonra? Sonra da sağlığın. Deməli, müəllim. Yaxı. Bax, əlimi vurdum burada, nə deyim? Əlimlə məhs etdim, əlimlə. Ayət işi, vamsa, o bir rüusikum, başınız ilə məhs edin. Məhs eləyəndə... Başınızı sütkünə duvara. Sizə görə elə olmalıdır. Əvuz billəh deyirsə orada, ha? Allah ilə sığınır, eyni söhbət, sütkün başınız arası. Ha, dallı, ağıllı adam başa düşür ki, başınızla məhs edin. Yəni, başınızdan məhs əməlini yerinə yetirir. Eyni sözünüzlə qaydı. Yaxşı, o birini deyəcəm indi bir dəqiqə. Sizə qulaq asın. Ona görə mən sənə əvvəldən dedim ki, biz duşavoyda çimirik. Yox, dəstəmaz almırsınız. Hə, yaxşı, bir yox. Hədə, indi namazı çimiriz. Yox, dəstəmaz almırıq. Dəstəmaz? Mən çimib gəlmişəm. Sizə pozulmalı söhbətlər başqa şey deyəsən. Məsələhum kəməsəlilləz istəvqədə nəran fələm mən... Mən pozulmuyum, baxı. Pozulsa mən dur gedib sulğa alaram da. Mən necə gedim sulğuya ki, oturum mən Allahdan danışıram. Aa, bu Allahdan danışma. Zəhəbə ərədi nə deməkdir? Zəhəbə. Aparmaq olmalıdır, getdi də onlar apardı. Zəhəbə Allahu bi nurihim və tərəqəm. Apardı, aha, apardı olur. Apardı da var, getdi də var. Bəh söhbətinə girişmir, xaricəm, sizdə yoxdur. Bəh yoxdur. İndi tərcüməmizin belədir. Onların məsəli... Ustadı və əhsən. Zülmət gecədə od qalayan kimsənin məsəlinə bənzər. Alov onun ətrafındakıları işıqlandırdığı zaman Allah onların nurunu aparar. Hə, 17-ci ayədən dərsə. Bəli, 17-2-17. İndi qulaq. İkinci sürə 17-ci ayəsə. Allah nuru ilə aparır da. Bura bax. Sən ot qalırsan, mən Allahın nuruyam, aparıcıyam sənin o otu. Tələsməyin, mən sizin tərcüməyə baxım. Bəli. Məsələ onların, məsələ kimi. İndi bundan sonra bilsə nə qədər adam gələcək, biyyət eləyəcək. Bəli. Çox danışır. Müəllim çox danışır da. Allahın rəsulu az danışmalıdır. Mən bir diyaloga gəlmişəm bura. Mən gəlmişəm sənin sualına deyirəm dələnsin də. O oxuduğun ayəyə görə deyirəm. La ilahe illallah. Nə üçün məsələ eləyirəm sənin? Estağfurullah. Ayəni oxuyursan 2-ci surənin 17-ci ayəsi. Sizin tərcüməsinə əud billəhə qayıdıram. O da bizim yox. Adamı öz silahına əmr Allah qulaq. Məsələ onların məsələ kimi odur ki. Vur. İstəyir alışdırsın od. Belə ki, ziya olmadı ətrafı. Bəli. Aparar Allah nuru ilə onları və tərki onları zülmətdə. Ziya olmadı. Ziya oldu da. Qulaq asın, mənim. Zəhəb Allah bin nuru. Ziya oldu. Sizin tərcüməmizdən İslamdan çıxırsınız. Dindən çıxırsınız. Hə, çıx günə. Biz? Siz dindim indi. Zəhəb Allah bin nuru. Allah kafirlərin nuru ilə getdi deməkdir. Biz bə sözünə görə, ilə sözünə hər dəyəli ilə işlədirsiniz. Getdi, yox, apardı. Zəhəbə getdi deməkdir. Apardı. Əslində elə tərcüməmizdən. Apardı. Nəyə görə? Bəyə görə? Niyə bəyin işlətməzdiniz? Nuri ilə apardı. Mən bilirəm, orada apardı, amma ki? İşlətdik də necə? Nuri ilə apardı. Bana da, inan səni yaparacaq, ey Allah, mən Nuri ilə. Sən, bəli. Sizdə mən nur görməliyəm də hələ. Hələyə? Hardan görəcək? Səsi görsən, gəl biyyət eləsən də mənə. Sənə biyyət eləməz. Sən hələ. Və yəqulu ləzinə kəfəlu ləstə musələ. Kəfəru da. Dilim damaqdır ağzımda. Allah deyir, zarafat eləmədə. Nə ki zarafat eləmədə? Qoca kiyəm edir. Sən mənim yaşıma çatanda bir kez bir dənə dişin də olmuş. Kafirlər deyəcək, sən mürsəl deyilsən. Siz kafirləri mən nuru ilə qaldırıb Allah. Mən Allahın nuruyam. Aparacaq sizi. Mən burada kafirlə, siz nur kafirlə deyir, bu nə danışdır? Kafirlər nuru ilə söhbət. Zəhəb Allah bir nuru ilə. Məthələhum kəməthə. Onlar ziya edəndə qulaq asla. Mənim sizin təzə qulaq asla. Müəllimin tərcüməsini deyir ki, əuzu billahi minəş şeytanir racim. Sığınırıq, güvənirik Allah ilə. Bəli. Bir sözü orada Allahadır, bu ilə deyir. İndi ilə tərcümə. Gerek Məmməd, gerek Hacı Məmməd var. Hacı Məmməd varı da çağırıydım, gəlib oturuydu burada bu ilə biliyordu. Allah onların nuru ilə getdi. Bəli. Kimin nuru ilə getdi? Allahın apardı. Apardı. Məlum, zəhəbə getdi deməkdir. Sizin tərcüməsindən bir mənası getdi, bir mənası apardı. Nəysə. İndi qoyacağız. Allah qoysun inşallah yaxşı ərəb dili müəllimidir. Gələr öyrədər sizi, gözəl yolunuzu tutub tapıb gedərsiniz. Buyurun. Yaşa yudhib kum yati bi xalqin cadid. Və mə dəlik Allah bi aziz. Əgər istəsə sizi yox edib yerinizə yeni bir məxluq gətirər. Bəli. Yati bi xalqin cadid. Cadid. Bu nə deməkdir? Yati nə demək? Gələr. Bi xalqin bir sözü var ha. Yeni xalq il. Allah yeni xalq gəlib də. Gəlib də. O gəlib də sələfilər, vahabilər. Sonra nə bilim, ha da Allah gəlib də bizimlədir. Allah bizimlədir. Allah hara gəlir? Gəlib də bizim yanımızda. 58 gedə bizi ilə gəlib də. Allah bizi ilə gəlib də qaldırıb rəsullarını da siz qəbul eləmisiniz kafirlər də. Biz neyniyik? Siz kafirsiz də qəbul eləmisiniz. Məzhəbdəsiniz. Özünüz özünüzü qəbul eləmisiniz. Siz bir-birinizlə yola gedə bilmisiniz. Bizi Allah qaldırıb ki sizə deyək keç gedin yola gedin də bir-birinizlə. Gedib 7 il oxuyurlar Mədinədə, sonra bir-birinə yola getmir. Nəşin durub gedirsən burdan? Əgər Məhəmməd əleyhissalam öyrədəndirsə, hələ burada öyrətsin də sizi. Nəşin öyrət? Burdan da zəhmət çəkib ora-bura nəş gəlsiniz. Öyrətsin oturduğunuz yerdə. Necə ki deyə öyrədib bax bunları Allah. Nəysə müəllim, deməli Allah öyrədib oturduğun yerdə. Deməli rəcim sözü daşqalaq söhbətidir. Biz mən bir də qulaq asan, əud billahi minəşşeytanir racim, daşqalaq olunmuş şeytandan Allah sığınıram deməkdir. Siz burada özünüz o yanda tələsməyin, belə burada tələsməyin. Ya biz sizə müraciət edirsiz, orada içəridə xəbəriniz yoxdur sizin o kökündən ayrı rəcim sözündən. Daşqalaq yazırsınız özünüzdə. Yazmadı, çıxartdıq da onu. Tezədə birini çıxmış. Tezədə çıxdı. İslah elədik də. Sən görmədin adımız islahatçıdır. Onu da bura bax. Bax görürsən, yay müəllim deyilmi? Müəllimin yaddaşı yaxşıdır. Sənin yaddaşın yoxdur. Bir dəfə bu söhbəti elədin. Bəli, millət baxacaq, yox, heç şey baxır. Bax bir dəfə, bir dəfə rəcimi dedin, sonra dünya düzəltmisiniz. İndi tezdən yenə qayıtdın ona. Müəllimin yadındadır. Yox edir, bilmirəm. Allah Rəsulun yadındadır. 3-4 yerdə siz ona görə. Şardan 3-4 yerdə dedin. Onu dedin də. Bir dənə müəllim, xahiş edin, baxın. Və əgər yox qəlbindən rücumuz sənə. Yox, məqsədim nədir bu, nə demək? Nə demək siz? Bilirəm ki, Quran namaz, ayəl-i billah sözünü siz düz tərcümə eləmirsiniz. Düz eləyirik. Biz düz eləyirik. Düz bilərsiniz, yaxşı. Yox, abi, sən kimsən axı Allahın Quranına deyəsən ki, sən düz eləmirsən. Allahın Quranı deyəm. Mən sənə deyirəm. Mən sənə deyirəm, sən düz elə. Elə böyüdürsün mövzunu. Elə bil ki, bir dəfə istinad vurdu, gəldi şimdi niyə öldürmüşsün onu? Mən sizə danışıram, Qurandan yox. Biz düz eləmiş. Siz dediniz ki, oradaydım bəyəm. Mən orada inanmışıq qəlbimizdə Allah. Yox, biz düz eləmişik. Biz düz eləməklə nə eləmişik? Bura bax. Düz eləməklə nə eləmişik? Bax biz düz eləməklə. Güvənirik Allah elə şeytandan. Allah həm Allah 201 yerdə güvənirsiniz elə bil ki. Bura bax. Siz güvənirsiniz Məhəmməd əleyhissalama. Zavur sənə sual verib. İndi Zavur sən kimə güvənirsən? Allah'a. Ələ əskərə güvənsən. Allah ilə. Allah ilə güvənir də. Şeytanla mübarizə kimi ilə gəlsən? Hə? Kimi ilə gedə bilərsən? Allah. Allah yanında döyür. Hə? Allah həmişə səninlə döyür. Allah yanındadır. Hə. Allah həmişə səninlə döyür. 58-7. Oxumadıq bir ya. Ayır ona girəndə. Allah təklər. Girsə də orada da Allah bəyan. Orda mən sizinlə elə yer var Allah yoxdur. Orda. Yə bura elə yer var Allah yoxdur. Orda sizinlə də vəhə məhəmməni məkuntum. Orda Allah sənin elmi ilə görməsi vəhə səmil basar. Qardaş. Görən və görməsi eşitməsi ilədir müəllim. Qardaş. Heç bu. Yəni bura bax. Yenə bir də. Əgə onu biz də bilirik. Qulaq as. Ayvala. Onu durmalıdır yəni sübutun yox. Ondan görə bilir yeri. Yəni görməsin yanıma gələn mən. Bir də qulaq as. Küfürsüz əlisiz. Hə, küfürsüz əlisiz. Allah ayağında olmaz. Küfürdür. Elə söz. Küfürsüz əlisiz. Yaxşı. Sən yer kürəsi, yer kürəsi. Neçə yüz dəfələrlə günəşdən kiçikdir. Neçə yüz dəfələrlə. Hı. Nə deyir? Allahı gətirir bura. O elmi mənada Allah onunladır. Görməsi eşitməsi ilə. Allah qüdrəti ilə onun yanındadır. İttifaq elədi ki burada. Soğuk, farklı, i̇ttifaq elədi. Sən ittifaq oldun. Sən bir sən nədir? Sənlə bir qəbul eləyirsən ki, ya, bizim bu cəmaat nadandır. Deyir Allah burdadır. Estağfurullah. Allaha biz boy veririk. Allaha biz şey veririk. O söz verirsə Allah. La ilahe illallah. Yəni deməli belə. Quran tərcümə edirsə, Quranda Misir sözləri keçir. Allah həm batindir, həm zahirdir. Bəli, əvvəldir, axırdır. Quranda Misir. Bax bir dənə elə bir ki, bir insandır. Deyir ki, mən siz rəsulsuz. Quranda bu Misir sözü var ha. Mənə aydınlaşdırma verin. Bu Misir sözü nə deməkdir? Aha. Nə birinci mənasını deyir və ikinci deyir ki, mən Misir sözü nə deməkdir? Həyatda görürük Misir şəhəri var bizə. Misir şəhəri ölkəsi. Ha da ölkədir, şəhərdir, nədir? Onda Quranda deməli indi sizə mən açıqlama verim. Misir sözünün bir mənası şəhər adıdır, bir mənası şəhər deməkdir. Şəhər. Mədinə kimi. Ay sağ olun. Olsun da. Olsun da. Yaxşı da bunu ilə. Sən indi bura. Gəlirəm də qutarmamışam. Ha, buyur. Ay sola belə. Quranda bəzən Misir sözü Misir ölkəsindən gedir. Bəzən Misir sözü şəhər mənası verir. Bunu necə ayırd edəmsiz? Onu deyə biləcəm ki, Quran tərcüməsinin haqqınız var. Layiqsiz. Yoxsa bunu. Yaxşı, sən kimsən? Ora getmə yenə. Nəsən? O dərin yerdir, ona görə. Allah ilah illallah. Sən kimsən ki, sən mənə haqqın var? Kimsən sən? Bu Allahın Quranıdır. Sənin Quranınız adındır be ya. Heç mənə alimlər bir söz deyə bilməz. Dünya deyə bilməz. Təzminiz qeydiyyatdan keçir. Heç keçirmir. Nüş keçirməli. Mən Allah'a şərik qoşuram. Şərik nədir? Bu bizim yaddaşımızdır. Bura bax. Bu bizim yaddaşımızdır. Öyledir. Mən kiməsə dünyada Allahı düzgün, doğru tanıyan bir dənə balaca dəstə var. Yerdə qalan heç kim düzgün tanımır. Sən də Allahı düzgün tanısaydın Allahı yanında görürdün. Allahdan başqa kimsə mənə icazə verməli. Hələ yaxşı. Bilməlidir ki, ərəb dilini. Orda necə fərq olur? Bu Qurandan danışan insan bunu bilməlidir. Siz La ilahe illallah. Bunu da demək ehtiyac yoxdur. Ay siz kimsiniz? Allah bura bax. Sən Allahı 58-ci surəyə görə yanında bilmirsən, Allahı aciz bilirsən, Allahın adından çıxış eləyəcək Əliyəm. Kimsən sən? Mən Allahı aciz bilirəm. Mən onu siz nə deyirsiniz? Mən tam eləyirsiniz. Olmaz axı eləyəm. Mən nə aciz? Nədir Allah bəy məni burada dilimi Allah deyir ki, Allah istəməsəydi mən bunu deyərdim. Ha? Allah məni öldürsəydi, dilimi lalalasaydı. Bəli. Öyledir. Mən Quranın ayəsini deyirəm. Allah istəməsəydi, mən bunu eləyə bilərdim. Tutaq ki, tibbi elmi məsələn deyək ki, ingilis və yaxud da elektronik da ingilis dində yaxşıdır deyək məsələn. Deyirsiniz, yaxşı belə deyim, evinizə nəsə bir aparat almışsınız, səhv keçdi partiyaca ora, səhv tərcümə olunsa partiyaca. Mən də yalandan ingilis bilərəm, sizin ərazi bildiyiniz ki, mən də o qədər ingilis bilirəm, elə 1-5-10%. Gəl tərcümə edirəm, səhv tərcümə gəlsə eviniz partlamalıdır, o aparat orada qoşdur, konoplar azalır. Gəlirəm sizə qəşək tərcümə edirəm, 5% ingilis bilərəm, heç boş-boş bilirəm. Siz kimi necə az bilirsiniz, mən necə az bilirəm. Siz mənim o tərcüməmlə gedib evdə onu aparat qoşarsınız yoxsa yox? Bilirsiniz ki, mən çox zəif tərcümə bilirəm. Hələ bu dünya məsələdir, qaldı ki, axirət məsələsi deməli. Vallahi yaraşmır. Cavab verin də mən sualıma. Evinizə partlayacaq şeyi mənim Lora tərcüməmlə. Sən neyi nə ilə mübahisə edirsən? Mən nağıl danışıram. Yox, Bəhlul danəndə ona görə mən dedim ki, bura bax. Sən mənə indi 5-10% ingilis tərcüməmə mənim. İndi mən başlayacağam sənə. Bura bax. İndi mən başlayacağam səninlə elmlə başlayacağam. Bu dünya elmi ilə danışmağa. Onda deyəcəksən, yox biz Qurandan danışaq. Nə? Ha? Nə? Nə? Nə? Nə? Mən başlayacağam səninlə. Mən sənin üçün sən bundan danışsa. Nə misal çəkəcəm? Mən misal çəkdim dünya elmi nədir? Misal çəkdim ki, deməli qorxarsınız ki, bu indi sizə bilinməz. Sən bura bax. Qoy gedim güclü bilən gətirim ki, mənə başlasın evi partlamasın. Aparatı qoşandır. Düzdür? Onda Musa aleyhissalam, bura bax. Musa aleyhissalam zamanında niyə biz onda ağaca inandı? Kim ağaca inandı? Musa aleyhissalam. Necə inandı? İnanmadı. Dindi açıqlama ayəni deyin görüm. Quranda ayə yoxdur. Mən bilmədim. Ağacdan söz gəlir. Mən bilirsən, nə bilirsən? Ağac danışdı, oynayır. Ağac danışdı, ağac idi. Kim idi biz? Ağac danışan. Kim idi biz? Allah deyildi. Kim idi biz? Allah idi. Allah kəlmə kəsmədi, ağacın vasitəsilə Musa ilə. Danışan ağacdan Allah idi. Bir dənə hə yox deyin. Hansı danışan? Ağacdan söz gəldi də. Ağac idi, bəli. Dilləndirdi ağacı. Bu saatda ağac danışır səninlə. Mən ağacla danışıram Allahın adından. Allah özü. Allah bura bax. Ağac sus. Bəli, Quranda ayə var. Bədən üzvləri, bədən üzvləri şahadət gətirəcək. O insan da deyəcək ki, nə oldu danışdınız? Dedi, hər şeyə nitq verən Allah bizə də nitq verdi. Allah ağaca nitq verdi, Allah da danışdı. Sən belə şək şübhən var. Bəlkə Allah gəldi girdi ağacısına danışdı. Yox, Allah gəldi girdi ağacısına danışdı. Mən şübhə eləmirəm ki, insanın əli də, barmağı da Quran yazısında var və danışacaq. Ağac danışa, dil daş da danışar, bəli. Allahın izni ilə. Cavab verirəm mən qulaq asın. Bəli. Mənim deyir ki, ağac danışdı. Dedi ki, ey Musa, ağac dedi, ey Musa, mən sənin Rəbbinəm, mənim üçün namaz qıl. La ilahə illallah. Ağac dedi ki, mən sənin Rəbbinəm. Ağac danışsa, ağac... Mənim məqsədim neydi deməkdə? Mən sualıma cavab verim. Hələ deyir, sualıma cavab ver. Bura bax. Hələ deyir, ağa deyir, mən sənə... Mən kəsməyim, xayiş edin kəsməyim. Danışayım, valla verin, vaxt danışayım. Yoxu, sən deyirsən, qulaq asa. Sən buna hazırlaşmısan ki, sən bunu deyəsən bu. Ağadır. Deyirsən mənə, mən sənə dedim, mən Allahın adından danışıram. Onu bilin ki, Allahın adından danışıram. Allahın dediklərini deyirəm. Bura bax. Bugün sizin qabaqda adam oturub ki, bilir nə danışırsınız. Ağac söhbətini indi dediniz. Mən sizə burada ağac söhbəti yazmamışam. Onu özümdən deyirəm. Yox, mən çəkdim o misalı sənin üçün. Sən mənim üçün bu misalı çəkdin. Ay, Quran ayəsi cavab yoxdur. Nə? Cavab yoxdur da ağaç dediniz də ağaç danışır. Ağaç deyəcək. Sən biligün var danışırsan. Biligün olsaydı yol gedərdin. Buna bax məsəl. Bu da fikir söyləyir burada. Deyimi deyirəm. Ay qardaş, mən onun misalını çəkdim. O mənim üçün misal çəkdi. Mən ondan sonra misal çəkdim. Ağaç söhbətini siz açdınız. Qurandan Allah deyir, Quranda ağacdan danışdı da oyna. Mənim üçün namaz deyil, oruçdur. Quranda Allah deyir, mən demirəm onu. Quranda ayə var. Demir ağac danışdı. Ağac tərəfdən səs gəldi deyir. Ağaç tərəfdən səs gəldi, minəşəcərsən, ağacdan. La ilahe illallah. Mən üstə deyirəm, müəllim. Orda necə ağacdan səs gəldi, ağac tərəfdən. Mən istəyirəm ki, elmlilər izah eləsin, mən də bunu. Yəni mən də deyirəm ki, ağac danışsa, mən sənin Rəbbinəm, mən Rabbuka deyir. La ilahe illallah. Mən qurtardınız danışdırmısan. Orazmı? Ay qardaş, mən də ağacam. Mən də Allahın adından danışıram. Mən beyim Allaham. Mən dedim bunlara ki, ya, siz də Allahın rəsulu ola bilərsiniz. Ha, olubsa açıqlanı yaxşı verməmişəm. Bu birdən təzədən danışdım mən. Mən boynuma başqa şey yazmayın. Mən Allahın qudretindən söhbət elədim. Ola bilər mən ayəni açıqlanı yaxşı verməmişəm. Bu lazım. La ilahe illallah. Ayə deyir ki, ağacdan səs gəlir. Bura bax. Sən Allah Qurandan öyrədir ki, sizin məqsədiniz məkirlidir. Allah bütün məkirlərə qarşı tədbirlidir, fəndlərə qarşıdır. Siz müşriksiz. Müşriksiz. Allaha qarşı kafirsiz. Allah öz rəsullarını qaldırıb siz qəbul eləmirsiniz. Siz kafirsiz, müşriksiz. Allah öz rəsulunu qaldırıb mən Allahın ayəsini deyirəm. Sən isə Allahlıq iddiasındasın, deyirsən düz demirsən. Sən mənim Allah zatsan, bu da oturub oradan danışır, oturub da. Sən Allahsan mən. Düz demirəm. Düz demirəm. Allah cavab verəcək. Düzdür. Bəli. Bəli, mən Allahın rəsuluyam. Mən Allahın rəsuluyam. Mənə inanmayan kafirdir. Bəli. Deməli Vasif Məmmədəlim kafir şahidir. Sən bayaq niyə mən fırladırdı söhbəti? Kim? Siz deməli Vasif Məmmədəlim kafirdir deyirsiniz. Mən Vasif Məmmədəlim söhbət eləməmişəm. Üz böyük səhv. Ama sizə mən onun yerini deyirəm ki, sizə inanmırım. Nasılsınız? Sizə kim inanır? 10-15-102 yerini deyirəm. Mən gözümlə görüb, qulağımla eşitməliyəm. Mən, bax, 50 dəfə, 50 dəfə. Necə? Mən sizə hələ deməmişəm, rəsul deyirsiniz, demədim. Niyə mən çapırtırsınız? Yoxsa mübahisə eləyirsən? Allahın rəsulunu, Allahın rəsulunu eşidib itaət eləmək lazım. İsa əleyhissalamdan süfrə istəmədi. Allahın rəsulunu bura bax. Musa əleyhissalamdan süfrə istəmədi. İsa əleyhissalamdan süfrə istəmədi. İsa əleyhissalamdan süfrə istəyəndə orada əcəb elədi. İsa əleyhissalam onlara şey elədi. Allahın qorxundan oyun. Yəni münaqişə çıxdı olanda. Mən münaqişə eləyə bilmərəmsiz. Elə nə zombi kimi deməsə qəbul eləmir ya. Yox, mən sənə demirəm. Yox e. Deməli müəllim, məqsəd məqsəd qəsas nisən söhbətdir, qəsas. Məqsəs təmizdir. Necə? Qəsas nisən 28. Mən söylədim. Kim dedi onu? Qəsas 28. Qəsas 30. Bir də bağışlayın müəllim məni. Oxu. Fələm Başını danışırsa, Bəhlul danışırsa, yaxşıdır bilirsən, get yolu get də. La ilə. Musa. Yaxşıdılar, öyrənib bunlardan. Ücəy bu gün bura bax. Vəfadarla söhbət olub. Hamletlə söhbət olub, elədir, indi ələskərlə. Bir yolu tut get də, bugündən sonra görərik ki, yolu gedirsin. İnşallah, inşallah. Mənim deyir ki, ağac danışdı. Ağacdan danışdı, ağacdan nida gəldi, ağacdan ses gəldi. Musa oraya gəlib çatdıqda, sağ tərəfdəki vadinin yaxınlığında olan mübarək yerdəki ağac tərəfdən ona... Nida gəldi ki, nəli-nərvi çıxadı ki, nə səmiqətdəs tuva vardır. Allah mənəm. Ağac dedi ki, Allah mənəm, ağac danışdısa. Cavab verin də sualıma. Ağac danışdı, deməli deyir ki, Allah mənəm, ağac deyir. Suama cavab verin. Mən heç onu deyə bilərəm Allahın Resulü ki, ağac Allahdır. Yox, mən deyirəm deyər. Amma sizin sözünüz oraya yaxşıdır. Sən isə, sən Allahın özün gözlüyü istəyirsən. Sən sualından, ay kafir, istəyirsən ki, Allah gəlsin sənə desin ki, ya, mən Allaham. Ha? Yox da. Sən istəyirsən. Əstağfurullah. Əxlaq nədir ki? Əvədir. Mən nə deyirəm ki? Sən Allaha bura bax. Sən ayı otursan. Sən istəyirsən ki, Allah gəlib desin sənə. Allah da deyir ki, əgər deyir gəlib. Həsə mən ayıyə görə deyirəm, sənin sözünə görə deyirəm. Bu mədənin dində biraz. Şafir dedi kafir. Belə dedi biraz. Nə olub qışqırıyorsunuz? Əstağfurullah. Çünki şeytan çaşdırıb səni. Mən gördüm ki, şeytanın içində buraya. Sən. Görürük. Sən. Mən Allahın rəsuluyam. Bu Əlisəm Əlim. Sən subut elə ki mən Allahın rəsuludur. Orucdur, bu gün orucdurlar. İldə 4 dəfə oruc tuturlar. Mən orucdurum. Yeməzsiz. Hə, yeməzliyəm özü bütün il boyu. Hər gün. Bütün il boyu, bəli. Maşallah. Bəli. Məsəl üzə hər şeydən üstün Allahındır. Ona görə səninlə belə danışıram ki, sən mənim o Rəbbim ki məni öyrədir. O Rəbbimi aciz bilirsən. Sən o Rəbbimdən, sən nağıllara qulaq asıb, sən aciz bilirsən onu. Məlim, yeməz. Yeməz niyə? Sən bəyad edin də burada. Peyğəmbərimizdən öyrəndik. Mən demirəm. Bunlar da deməyəcək peyğəmbərdən. Oruz məsəsi yeməz. Yeməz nə deməli məlim? Yeməz siyəmi 5 dənə hərfi yerin dəyişmiş eləmiş yeməz. Hərf söhbət edirsiniz siz? Yox, hərf söhbət eləmirəm. Allah ilahə illallah. Bura bax. Elə biz onu hərf söhbət edirik. Bu siyəmdir. Siyəm, az qulaq asın. Siyəm, neçə hərf var orada? Siyəm, 5 dənə. Siyəm. Baba ərəcə bilməm. Yeməz. Siyəm 5 dənə özünü hesablayım bir dəqiqə. 5 dənə deyirsiniz siyəm. Bax da. Deyir. Siyəm ərəbcə 4 hərfdir. Yox oğlum. İcazəsiz axı. Neçə? 4 hərfdir. Ərəbdə baş hərf var. Yoxdur. Ərəbdə hərf var. Bəli, var. Ərəbdə hərf var, yazılır ha orada. Bəli, ərəb dilində hərf. Ərəbdə hərf var. Ərəb dilində. Ərəbdə heroqlifdir. Hərf sözü ərəb sözü, deyilmi? Ha, heroqlifdir. Hərf sözü ərəb sözü, deyilmi? Heroqlifdir. Ərəb sözdür, o bizim sözdür. Hərf ərəb sözdür. Bizim sözdür. Olsun. Ona bizim sözdür. Hərf ərəb sözdür. O bizim sözdür. Heroqlif, 28. Bizim sözdür. Heroqlif. Siz mənim yaxşı görə 28 Həmzə dayağını sayanda 29 olur. Gözləyin mənim. Siyamda 1, 2, 3, 4, 5, siyamda 4, onlardan 6-6 əni ayə çevirir. Məndə burası siyam sözü 4, 5 deyil. O gün deyə hamilət məlimdə də orada gözümü seyirəm, bilmirdi. S, sağ, yə, əlif, mim, 4 hərifdir, hələ bunu bilmirsiniz. Son xeyəndə necə oxuyorsan? Siyam. Siz ona görə də ərəcə bilin, onun hərfi hərəkət o. S, i sözü var, orada hərəkət məlim. Ola olsun da, sən oxuya da. Hərəkə başqa, hərəf başqa. Sən mənə deyirəm. Bak, görürsən, onu sən bunlara danışa bilərsən. Məhəmməd əleyhissalam gələndə hərfləri ağzı ilə bir-bir dedi. Su, su, gı, əm. Məhəmməd əleyhissalam necə dedi onu? Məhəmməd əleyhissalam necə dedi? Sən mənə deyirəm, bu yazılı surətdə gəlmişdi Quran, yoxsa... Bura bax, şifahi gəlmişdi, yazılı gəlmişdi. Məhəmməd əleyhissalam necə demişdi? Demişdi, sıyam, ı da yox, sı, yı, a. Əmə, sı, yı, əmə. Mən bildim ki, ərəbcə siyam sözünə söz dəyişmir. Mən deyirəm, necə demişdi? Məhəmməd əleyhissalam necə? Bir dənə peyğəmbərimiz deyəsən öyrətdi ya. Bir dənə peyğəmbəri necə öyrətdi? O siyamı diginə gör. Mən siyam deyirəm, necə öyrətdi? Mənə Allah siyam öyrətdi. Sənə peyğəmbərin necə necə deyirsən onu? Bir dənə görüm. Mən Quranda yazılıb siyam. Necə yazılıb? Kutub aleykum siyam. Quranda yazılıb. Neçin iyi deyirsən? Hə? Neçin iyi deyirsən? Siyamu. İyi deyirsən axı. Nə vaxt dedim? Siyamu. Sıdan sonra iyi. İyi deyirsən də. Nüş deyirsən. Mən də şifayə işitmişəm də, Məhəmməd əleyhissalam. Mən də mələklərdən şifayə işitmişəm. Mənə gəlib ki, siyəm, sözü də deyib ki, sənə bu kafirlər irad tutmasın deyə, diginən yeməz. Sonra da onlara deyəcəksən ki, bunlar irad, bir dəqiqə deyəm, bunlar irad tuturlar ki, nə üçün mən siyəmə, yeməz deyirəm. Bunlar oruc deyir. Sən neç oruc deyirsən? Mən, çünki nə? Nə? Nə? Qoy istə bir sual verir mi? Nə sual? Mənə sual verir. Hazırlamış, bax ora. Şifaqalkova, bax sual verir. Zəhər sözü bax, getmək deməkdir. Aparmaq da olar, getmək də olar. Mən deyirəm ki, gülmək deməkdir. Olsun. Olsun, necə görsün ki, söhbətdən qaçırsınız. Zəhər sözü. La ilahə illallah. Əş, sən deyirsən də. Bura bax, sən deyirsən də, sənin dediyin deyil mənə çıxın. Sənin dediyin deyil olarsın qanun. Deməli, ərəb dilində qaytarmalı ki məni. Ərəb dilində zəhərə getdi deməkdir. Nə gülmə? Ərəb dili var, bir de burada lügət var, orada da lügət var, mən deyirəm, üçün nə dil danışdın? Mən deyirəm apardı. Aparar. Bə, qabağında bə olsa və yaxud da əzhəbə olsa apardırdı. Bəni siz o saymırsınız, ilə olmalıydı, onun üçün mən danışdım. Yox, sən mənə deyirəm ki, bu şifayı gəlmişdi, yoxsa yazılı gəlmişdi? Harada yazılıb ki, sual verirəm ki. Buram, harada yazılıb? Şifayı gəlmişdi, yoxsa yazılı gəlmişdi? Yeməz eləməliydiniz, hərif dəyişikliyi eləyəm. Ancaq oruc əliyə bilər, oruc əliyə. Oruc tərcüməsi deməliyəm. Oruc əliyə. Oruc tərcüməsidir də. Olmaz mənim ki. İngilisində məsələn oruc əliyədirlər. Biz də tərcümə eləmişik də. Post. Bura bax, biz yeməz deyirik. Biz İbrahimlər yeməz deyirik, onu görsən yemirik. Yemək. Siz oruc deyirsiniz, ancaq yeyib yiyirsiniz, görsən. Öz də ki, şeylər, şiyələr bugünü oruc tutmur, siz tutursunuz. Sonra sabahsı onlar oruc tutur, sonra gəlir axırda da, bayramda da münaqişə düşür. Onlar da oruc deyir, bunlar da. Nə danışsın, nə qədər danışsın, eyni şey. Sən şifaqal konuda olanlar mısın, döşə bura, suallarımı qoy, yazılsın ora. Sonra mən də cavab edəcəyəm sənə. Bəli. Optum cavab verəcəyəm. Ya yuhalladın əmanu kutub. Yo elə optum cavab verən elə bu söhbətin qaçan deməkdir. Elə bilirsiz yaxşı sözdür. Ya ya. Cavab verən o deməkdir ki, mən söhbətdən qaçmıram qardaş. Mən Allahın öyrətməsi ilə kafir və müşriklərdən deyir, onda ki görürsən ki Allah uca tutulmur, yad olunmur, saya salınmır. Oradan üz döndər. Siz yazmışsınız ki, ay kəslər inanarsınız, yazılı. Nə qədər? Nə qədər yazılı üzlərinə o kəslərin? Sən deyəcəksən deyə kimə? Yox. Hə, nədir? Kəmə nədir? Kimi sözü var, kəmə sözünün gökümə dedim, siz elədiniz. Nə qədər? Necə ki? Nə qədər? Necə nə qədər? Necə keyfədir? Kəmə necə deməkdir? Mən, nə, kədəşi... Kəmə nə qədərdir? Nə qədərdir? Nə kimi deməkdir əslində? Və yəni mən xoş edirəm. Necə çox olmaz? Nə qədər? Nəsə, siz qoy olsun, siz deyəm. Məşə. Amma elə deyilir, prostə, yaxşı yazmışsın. Ancaq necə keyfədir? Yazmışsın ki, müəllim. Keyfə. Yox, onu da dedə, necə keyfədir? Müddətin günlərdən axır. Mənasını nədən götürmüşsün? Yazmış, əyə məndə. Müddətin də. Uxar, hə. Fəiddətü min əyyəmin uxar. Uxra, axırda da. Uxar, qarışmayın. Olsun da uxarda da. Uxar nə demək, axır deməkdir? Axır, bəli. Axır sözü var orada. Elə bilir ki, Azərbaycanca. Uxar başqa deməkdir, müəllim. Nə deməkdir? Sonra da. Və iddətin min və iddətə min əyyəmin uxar. Və günləri müddətindən sonra da axır. Başqa günlər deməkdir uxar. Yəni uxar başqa günlər deməkdir. Yəni 30 gün, 30 gün. Sən əgər görmüsən bu. Bu axır deyil. Uxar başqa günlərdir. Yəni sən axır, sən demə də biz axır deyirik. Axır bu su axarma demirik. Gözəl. Sən nə demədin? Bu ilişir, ilişik tutur, deyir, fırladır. Bu fırladır. Mən deyirəm axır. Yəni ondan sonra 30 gün müddətində, ki sən tutmusan ki niyyətində oruç tutacaqsan. Əgər 5 gün xəstələnsən və yaxud 5 gün səfərdə olsun, deməli 25 gün içində sən 5-30 günün 5 gün tutmadın axı. Bu 30 gün tamam olandan sonra sən 5-ini tutmamsan. Bu 30 gün tamam olandan sonra 5 günü tutacaqsın. Olacaq 35. Gəlir sizdə 10 gün olmalıdır deyəsən. Elə deyil. Üstünə gəlir. Mən 5 bitməni 10 gün tutmasan, elə deyil. Neçin elə? Yox, elə sizdə. O da onun həmin günlər sayı qədər deyir. Görə görəsən bax 30 gün 25 gün tutsa 5 gün qalsa, o sonra qəza edəndə 10 gün artıq eləyir. Nə üçün 10 gün eləyir? Yox, həmin müddəti də, həmin vaxtı da, həmin sayı da. 5-ni də 5 gəlmirsiz. Qardaş, mən ayın 1-də tutaq ki, ayın 1-də. 30 gün tutmalıyam 30-unacan. Bu gün də 30-udur. Arada mən 5 gün xəstələnmişəm, tutmamışam. Cəmisi neçə gün tutmuşam? 25. Bu 30 gün tamam olub, gəlib ay qutarıb da, tamam olub 30 gün. Ondan o axırda, o 30 günün axırıncı ayın axırı qutarandan sonra mənə öyrədir ki, tutmadığın qədər, səfərdə olduğun qədər, xəstə olduğun qədər 5 gündür sonra tut. Deməli 10 gün yox. Bunlardan axır 5 gündə. 5 gün sonra. Yaxşı, burada o mənə vermə günlərin. Bir də ki, sən bilirsən indi. Axır mənəsə o verir. Sən bilirsən başqa günlər deməkdir. İndi Ramazandan sıra. Yaxşı, sənin üçün başqa olsun, mənim üçün axır. Yaxşı olsun da ərəb dediyim həmçinin qanundur.